słoneczko przygrzewa wokół morskie piaski. Szum morskich fal i same piękne laski. Co ja robię tutaj? Wiodę żywot saski. Mam domek tuż przy plaży, a w nim pełno kaski. Mogę sobie pozwolić na każde rarytaski. Odkrywam z dnia na dzień coraz cudowniejsze blaski. Zero rutyny, co dzień nowe wynalazki. Co noc przy moim łóżku leżą inne obcaski. Kobiety mnie kochają, domagają się łaski. Jestem obiektem pożądań jak dla dresa trzy paski. Lecz co to? Znikają piękne obrazki. Zdaję sobie sprawę, że to wytwór mojej faski. Dochodzą do mnie coraz głośniejsze wrzaski. Słyszę wozu, wozu i oklaski. Wyszedł nadmiar alkoholu i pieczone kiełbaski. Ale nikt się nie smuci, wszyscy uśmiechnięte maski. To przecież moi ludzie, a nie jakieś smutarki. Ej, wstawanko, dusłanko, ej stary, co jest? Nie kimaj, hej. Już wstaję. Kolejny letni dzień, godzina 11. Nie siedzę nad morzem, tylko w murach mego miasta. Zapaliłem resztki zielonego chwasta. W gardle mnie suszy, chyba skoczę po piasta. Patrzę, portfel chudy, jakby zażył Slim Fasta. Taki jest morał, gdy pieniędzmi się szasta. A wczoraj miałem loty i byłem wielki masta. Dzisiaj czas kurwidołka dla mnie nastał. Wczoraj teraz firma, dzisiaj problem wyrasta. Nagle dzwoni domofon, to ta niewiasta. Słyszałem od kolesi, że jazdy ma na maksa. Zapomniałem, dziś sobota, dziecino. Czuj się u mnie jak u siebie w domu, kobiecino. I nie patrz na mnie, jakbym mówił Chinom. Rozmusz się, siadaj, skoczę po wino. Jak wrócę, chcę cię widzieć z uśmiechniętą miną. Nasz polski winiak lepszy niż San Marino. Lampka po lampce szybko w nasze gardła spłynął. Znów w głowie teraz firma zwana wyżyną. A gdzie się podział problem? Chyba już minął. Jeszcze 2 godziny spędzę z tą dziewczyną. Luksusowe popołudnie, jakbym jechał limuzyną. Było słodko, jakby była sacharyną. Dochodzi jednak trzecia, już czas się zwinąć. Na katakumbach jestem umówiony z chłopaczyną. Do soboty, żegnam dziecino. Śródmieście, plac apelowy, katakumby. Beztroskie życie jak Tymona i Pumby. Śródmieście, plac apelowy, katakumby. Beztroskie życie jak Tymona i Pumby. Śródmieście, plac apelowy, katakumby. Beztroskie życie jak Tymona i Pumby. Śródmieście, plac apelowy, katakumby. Katakumby apelowe, to jest miejscówka. Przyjdź tu, wpadnij na 2 słówka. Jest gotówka, jest browar, jest stówka. Jak nie ma kasy, jest cytrynówka. Jednak nie narzekamy na stan zdrówka. W najgorszym wypadku na asystenta najazdówka. Tam czasem browarów pełna lodówka. Potem CPN ręczna zręcznościówka. Wystarczą szybkie ręce, tu nie liczy się złotówka. Idę na miejscówkę, widzę TOP z daleka. Już od 30 minut chłopaczyna na mnie czeka. Już ciężka powieka, teraz firma go urzeka. Wkoło cisza panuje, tak jak w bibliotekach. Rozglądam się dokładnie, żadnego człowieka. Tylko top zadowolony jak niemowlak z butli mleka. Gdzie jest cała reszta? Tego jestem ciekaw. Cześć TOP. Wozu, cześć. Widzę, że też humor dopisuje ci na 6. Właśnie gdzie jest humor? Chyba poszedł coś zjeść. Ej wozu, mam dla ciebie zajebistą wieść. Mam kilka blach. Da się jakoś znieść, potem każdy zaczyna nie cześć wygadki wleść. Nastukanego rozpierdala ich treść. Ze śmiechu pękam, jak pęka trefna guma. Idzie właśnie humor, a w ręku ma magnuma. Jest najmłodszy w FSK, patenty kuma. Wychowali go ziomale i to dla nas duma. Co tu robi? Jeszcze czas do wieczora. Dopiero po 7 wolna chata u humora. Oj, jest polny i na niego przyszła pora. Teraz cała 4 na jabłka na hardcora.